بغیرت ژوند کول پکار دی پکار دی اللہ تا ایت غیرتی سڑی کوی نا د خدای رسول ډیر غیرتی غیرتی و زکا امت پو غیرت ژوندی روی نا بغیرت من خی جانانا جانانا پبی غیرت جڑا خمرا کبینا غیرت پر دین وطن پکار دی پکار دی زونان ورکنی پو اسلام بدی سرونا ہو پدین وطن یہ غیرت واکڑو واکڑو دفلار نکش رایا حس کا باگ وحینا ہو غیرت زوان مخی روان وی روان وی چدا غیرت جذبائی نوی پشان زینا ہو پدوخ من مخا مخور درومی درومی بغیرت چنا مرچا پتھا کبینا دخو زوانانو مارک دیناوی ناوی پا افغانی غیرت جوڑک لتاریخونا پا خوا غیرت پا افتخار افتخار و اس بی ننگی کی یو ربال مخ کی دینا ہے د غیرت کر نشی کوالی کوالی چی بی ننگی پای افتخار بندی کوی نا ہو ز غیرتی تانا را غوالم را غوالم پا بی غیرت باندی نکرم حسابونا دار زکادا با دیو رازی راغ لے راغ لے پا غیرتی زوانا پا ایمان غیرت سر ورکر ورکر چکر نامی دی بر مشاند نور شینا دا افغان غیرت سختانا سختانا دا بی غیرت دیلو گئی در زن شینا دخمن برای مندلی نشی نشی پا غیرتی زمانو ڈک دی میدانونا لئیمان غیرتی زارشم افغان زلمی لئیسلام سر قربان وینا دا آزادی دا لخ کر سر کی غیرتی زوان بیرنگ پلاس حملی کمینا دا آزادی دا لخ کر سر کی غیرتی زوان بیرنگ پلاس حملی کمینا غیرت دا حق غیرت پکار دائی پا حق غیرت چی سڑی مری شہید پوینا دار غیرت ظلم و سرخ خکاری دا دی ظلمی پا غیرت چنگو دام لرینا ہو ز غیرتی تانا را غوارم پا بی غیرت باندی نکرم حسابونا دار ز خدمتگار دا غیرتیم لنا مردان و سارنا لرم کارونا فضل جلال تا وکل می چی دا غیرت پرار دین رکی سوچونا خدای دی کامیاب غیرتی زوان کری چی دا مظلوم ملان پراش ارمانونا غیرتی حس کا شملہ گردی دا بی غیرت دی ٹکرائی پسر کمینا دا غیرت کرتل پوسیا لیکن دا خوزوانانو کامنامی تاریخ لکینا میندو بچی پا غیرت لوکڑی چی آئین تا نسل دعا در تا کمینا غیرت غیرت خاصا د میړنی میړنی دا وطن آباد په غیرت بچایو وینا پر غیرت لوی پر غیرت مړوی مړوی چچی شیندې د پښتني ردل وینا غیرت لوی په غیرت مړوی مړوی چچی شیدی د پښتني رمدل وینا د تلای نری سوری دی سوری دی د غیرت چغی راي خلخو بکړما د تلای نری سوری دی سوری دی د غیرت چغی راي خلخو دتلای نری سوری دی سوری دی د غیرت شری را مخلوق